There's a kind of hush all over the world tonight. All over the world you can hear the sounds of lovers in love. You know what I mean, just the two of us and nobody else concerned. There's nobody else and I'm feeling good holding you tight. So listen very carefully, closer now, and you will see what I mean. See what I mean. It isn't a dream. It isn't a dream. The only sound that you will hear is when I whisper in your ear, I love you. Forever and ever. There's a kind of hush all over the world tonight. All over the world, people just like us are falling in love. So listen very carefully, close now, and you will see what I mean. See what I mean. No, no, it isn't a dream. It isn't a dream. The only sound that you will hear is when I whisper in your ear, I love you. Forever and ever. There's a kind of hush all over the world tonight. All over the world, people just like us are falling in love. Door velen op de plaat gezet, maar dit was de uitvoering van Engelbert Humperdinck. There's a kind of hush. Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van dinsdag 17 april. Je laatste uurtje van de dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond, groene energie van het dak van een ander door het Postcode Roos project. Drie vrachtwagens achter elkaar met truck platooning. En ontspannen met Mindful Run. Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je luistert.

Marina Kaye en Something. En daarvoor Peter Frampton en Baby, I Love Your Way uit 1976. Dit is De Late Avond met nieuws en actualiteiten uit Zuid-Holland. Tot middernacht met Bert de Wolf. Wij gaan het hebben over zonnepanelen, maar dan anders. Hoekse waarders die weinig zonuren op hun dak hebben, kunnen toch via zonnepanelen groene stroom opwekken. Dat is de bedoeling van het nieuwe Postcode Roos project. In de studio bij mij, Daan den Oude, hij is van Hoekse Waard Duurzaam. Goedenavond. Goedenavond. Om even te beginnen met de naam Postcode Roos project. Wat is precies een postcode roos? Ja, dat is een ingewikkelde term eigenlijk. Postcode Roos komt voort uit de regeling, de overheidsregeling. Die geeft aan dat je mee mag doen met zo'n project. Wat ligt in een bepaalde postcode roos. En alle postcodes die daaromheen liggen. Vandaar de postcode roos. De postcode waar het dak ligt, zeg maar. En de postcodes daaromheen. Ik heb geen zonuren op mijn dak. En toch kan ik via zonnepanelen groene stroom opwekken. Hoe werkt dat? Ja, eigenlijk een groot dak in de buurt. De eerste twee projecten die we gaan doen is een groot dak Vierwiekenplein en een groot dak Christinastraat. Beide gebouwen van Hoekse Waard Wonen die het dak ter beschikking heeft gesteld. Daarop worden panelen gelegd en daarop kunnen dan mensen die geen geschikt eigen dak hebben in deelnemen. En op zo'n manier toch de voordelen van verminderde of terugkrijgen van belasting volledig binnenhalen. Waardoor het en groene stroom oplevert en ook financieel aantrekkelijk is voor de mensen. Het lijkt een win-win situatie. Ja, dat is het ook. Ja. Maar het kost wel geld. Doordat je de belasting terugkrijgt van de overheid, is dat het verdienmodel. Dus de overheid stimuleert hiermee de toepassing van groene energie. Hoe gaat dat in zijn werk? Nou, de energie die neem even het Vierwiekenplein, worden 300 panelen neergelegd. Die stroom die wordt verkocht aan een energiemaatschappij. Die gaat via het net, zeg maar, naar de energiemaatschappij. De energiebelasting die eigenlijk met die stroom waarin die opgewekt wordt en verkocht wordt aan het energiebedrijf, die mag je eigenlijk aftrekken van je eigen gebruik. Dus de belasting die je daarop betaalt, die krijg je van de overheid terug. En dat is ja, het grootste gedeelte, want 75% van de elektriciteitsprijs is eigenlijk belasting. Maar voordat we lol gaan hebben van belasting teruggaven, dan moeten we wel eerst een investering doen. Ja, je koopt dus een certificaat. Eigenlijk die 300 panelen, zowel in de, op Vierwiekenplein als in de Christinastraat, daar word je gezamenlijk eigenaar van. En we richten daar een coöperatie voor op. Dat is ook noodzakelijk vanuit de overheidsregeling om zeg maar in aanmerking te komen voor die belastingteruggave. Dus we richten een coöperatie op waar je dan gedeeltelijk mede-eigenaar van wordt. Op zo'n manier investeer je eigenlijk per certificaat €300. En dan krijg je een equivalent van ongeveer 250 kilowattuur voor terug. En dat betekent dat je je investering in 7, 8 jaar terugverdient. En gaan er veel gegadigden zijn voor het kopen van één certificaat, of wordt er toch wel gekeken naar het aanschaffen van meerdere certificaten? Normaal is het zo dat een gemiddeld gezin, en dat is bij iedereen anders natuurlijk, maar een gemiddeld gezin gebruikt per jaar ongeveer 3000 kilowattuur. Dan raden wij aan om niet 100% daarvan in certificaten te kopen, maar 85%. Zodat je altijd de belasting mag aftrekken. Want je kunt namelijk maximaal de belasting aftrekken tot 100% van je eigen gebruik. Je mag niet meer aftrekken. En, Dus wij raden de mensen aan ongeveer 85% te nemen. Dat betekent in het geval van die 3000 kilowattuur 2500 kilowattuur. En dat is 10 certificaten. Dus eigenlijk is het de investering die je doet door die 10 certificaten aan te schaffen, is ongeveer gelijk aan wat je anders had betaald aan zonnepanelen op je eigen huis, als er zon op jouw dak had gestaan. Ja. Eigenlijk heel simpel, hè? Eigenlijk heel simpel. Dus eigenlijk verplaats je die zonnepanelen naar het dak van een ander. Hoeveel daken zijn er, om even hier in de hoek zwaar te blijven, hoeveel daken zijn er die voor dit soort projecten geschikt zijn? Als deze projecten slagen en mensen er enthousiast voor zijn, gaan we snel door. Nog dit jaar willen we meer projecten lanceren. En daar hebben we er eigenlijk al 12 voor in portefeuille. Ik sprak met Daan den Oude van Hoeksewaard Duurzaam. Dank dat u hier was en veel succes. Dankjewel. On va couper tout en deux, diviser l'amour au mieux, lui donner tout ce qu'elle veut. Comme avant, comme avant. On va simplement changer les histoires sur l'oreiller, comme si rien n'avait bougé. Doucement, doucement. Ça fera deux maisons, y'aura pas moins de chansons. On se fera quand même des grands sourires pour que rien ne chavire. Tu verras qu'elle nous aimera comme autrefois. Faut se quitter sans larmes et déposer les armes. Réussir la fin d'un film raté. Faut se quitter sans larmes. Ne pas briser le charme et sourire à l'enfant qu'on s'est donné. Faut se quitter sans larmes. Elle ira quand elle voudra, avec toi ou avec moi. On s'arrachera pas des bras. Trop longtemps, trop longtemps. Je lui dirai aussi quand même que c'est bizarre quand on s'aime. Ça fait souvent des problèmes chez les grands, chez les grands. Je peux pas lui mentir, je peux pas l'empêcher de grandir. Comme un cauchemar au tout début, elle ne comprendra plus. Mais l'amour et les remords, c'est pire encore. Faut se quitter sans larmes et déposer les armes. Réussir la fin. Faut se quitter sans larmes, ne pas briser le charme et sourire à l'enfant qu'on s'est donné. Faut se quitter sans larmes et déposer les armes. Réussir la fin d'un film raté. Faut se quitter. Et sourire à l'enfant qu'on s'est donné.

nothing's the same without you. Nothing's the Same van Gary Moore. Truck platooning. Wat is dat precies? Alfred Blokhuizen heeft het antwoord. De komende 3 jaar zullen er tests worden uitgevoerd met truck platooning, onder andere op de Zuid-Hollandse wegen. Wat is dat truck platooning? Wat merk je ervan als medeweggebruiker? Ik ga erover praten met Robert Jansen. Hij is van TNO. Goedenavond. Goedenavond. Meneer Jansen, wat is dat truck platooning? Bij truckplatooning rijden vrachtauto's dicht bij elkaar in een konvooi. 2 of 3 vrachtauto's die in een klein treintje over de snelweg rijden. U gaat er de komende jaren mee experimenteren met truckplatooning. Wat gaat er gebeuren? De aankomende jaren zul je in een klein verband die treintje op de snelweg tegenkomen. Dus het zijn niet meteen vele vrachtauto's, maar er wordt in eerste instantie met 2 of 3 vrachtauto's getest op de openbare wegen. Waarschijnlijk merken de gewone weggebruikers daar niet eens wat van. Maar rijden die truckplatoons, die treintjes in konvooi over de snelweg zonder dat mensen dat echt merken. Zit er wel een chauffeur in die wagen? Ja, zeker de eerste vele jaren nog zijn die trucks volledig bemand. Zowel in het eerste voertuig wat leiding geeft aan de volgende voertuigen als ook in de volgende voertuigen. Wat is het doel van dat truckplatooning? Dus in een treintje rijden van vrachtwagens? Doordat de vrachtauto's dichter bij elkaar rijden bespaar je brandstof. Daarmee bespaar je ook weer CO2-emissies. Het valt allemaal onder het kopje bestuurders ondersteunende systeem. Dus het zorgt voor meer veiligheid, omdat de camera's meekijken, omdat de radars meewerken. En omdat de trucks dichter bij elkaar rijden, nemen de trucks ook minder ruimte in op de weg. En dat zou op termijn de doorstroming ook kunnen bevorderen, zodat er minder files ontstaan en dat soort zaken. Waarom moet daar de komende jaren mee worden getest in Nederland? Het is een grote innovatie waar veel dingen bij elkaar komen. Het is aan de ene kant voertuigtechnologie die verandert en waarbij chauffeurs moeten wennen aan al die ondersteunende systemen. Het geldt ook dat de overige weggebruikers, als je het vaker gaat zien, dat die er ook aan moeten gaan wennen dat vrachtauto's dicht bij elkaar rijden om veiliger en zuiniger te rijden. Dus er zijn heel veel dingen die tegelijkertijd moeten gebeuren en waarvoor dat testen dus op de weg noodzakelijk is om vast te stellen dat het veilig is, dat het oplevert wat we ervan verwachten en dat soort dingen. Ja, wie doen er mee in deze tests? Niet TNO alleen, hè? Je kunt verwachten dat vrachtwagenfabrikanten mee gaan doen, dat logistieke partijen, transporteurs en verladende partijen mee gaan doen. Misschien ook al verzekeraars en de wegbeheerders zoals Rijkswaterstaat. Dat zijn de partijen waar je aan kunt denken. En op dit moment worden er plannen gemaakt En zodra daar bij wijze van spreken een handtekening om staat, is er echt definitief wie er allemaal mee gaan doen. Nou gaat de proef 3 jaar duren. Waar wilt u staan over 3 jaar? Er zijn verschillende projecten die gaan beginnen. Dus er is niet één proef. Er wordt gesproken over een test in de haven van Rotterdam. Maar ook in Europa gaan er op dit moment verschillende projecten lopen. In het algemeen zou je kunnen zeggen dat over 3 jaar dat er breed in Europa het nodige getest is. En je zou best kunnen zeggen dat over 1 jaar of 4, 5 dat die technologie commercieel beschikbaar is voor de vrachtwagen vanuit de vrachtwagenfabrikanten. En dat je dus truckplatoons vaker op de weg ziet rijden omdat transporteurs die systemen in hun vrachtauto's aanschaffen. Ik denk dan, ik ben een gewone automobilist, heb helemaal geen verstand van vrachtwagens. Maar ik wil wel eens de afslag nemen, maar hoe gaat dat dan als die vrachtwagen zo dicht op elkaar zit? Het is nu vaak al een beetje lastig. Nou, die regeltechniek in die vrachtwagens is er volledig op ingericht dat in een uitvoerend verkeer andere weggebruikers normaal door die platoons heen kunnen in- en uitvoegen. Dat is daarop ontworpen dat ze daarmee om kunnen gaan. Want je wil niet dat het beeld ontstaat dat er rijdende muurtjes vrachtwagens over de snelweg rijden. Dus daar wordt de software enzovoorts op ontwikkeld? Ja, de software en de regeltechniek houdt er gewoon rekening mee. Op het moment dat ze een voertuig zien, dan wordt er ruimte gemaakt voor dat in- of uitvoegende voertuig. Dan wordt de platoon natuurlijk eventjes opgebroken. Dan wordt het gat tussen de voertuigen groter. Dan kan die andere weggebruiker gewoon in- of uitvoegen. En zodra die weg is, dan wordt het gaatje weer dichtgereden, zodat ze weer in comfortformatie verder kunnen rijden. Heeft u al een idee van wanneer de vrachtwagens echt gaan platoenen in Nederland en in Europa? Testen kun je verwachten in waarschijnlijk de loop van volgend jaar, eind 2019, dat zie ik wel gebeuren. En de commerciële beschikbaarheid van die systemen, dat duurt wel wat langer. En dan denk ik aan een termijn van 3 tot 5 jaar voordat je de eerste versies van dat soort systemen, dat die commercieel beschikbaar zijn. En dat logistieke dienstverleners en transporteurs dat soort systemen in hun vrachtauto's laten bouwen en aanschaffen. En het moet natuurlijk ook nog voldoen aan de Europese regelgeving, denk ik. Ja, daar is onder andere ook die testen voor bedoeld om overal vast te stellen dat het veilig en betrouwbaar is. We hebben het zojuist gehad over de vrachtwagens, maar zijn er meer dingen van belang bij dit project? Ja, truckplatooning is eigenlijk een eerste stap naar verdergaande automatisering in de logistieke sector. Juist de aankomende jaren wordt het onvermijdelijk dat de logistieke sector veel meer te maken gaat krijgen met automatisering. Plekken waar geautomatiseerde of gerobotiseerde systemen plekken overnemen van arbeidsplaatsen. En misschien dat de mensen andere rollen krijgen in dat logistieke systeem. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, truckplatooning is een van de eerste stappen daarin. Dat betekent dat als we truckplatooning gaan doen in Nederland, is dat niet alleen trucks die in een treintje rijden, maar de logistieke sector moet gaan wennen aan vrachtauto's die elkaar onderweg moeten gaan vinden. Maar eigenlijk ook op termijn van hoe gaan we Nederland inrichten voor van die grotere innovaties van robotisering. Is onze infrastructuur er klaar voor? Hebben we snel genoeg telecommunicatienetwerken enzovoorts? Dat eigenlijk de hele regio, ook bijvoorbeeld Rotterdam en Den Haag, klaar is voor zelfrijdende auto's, zelfrijdende trucks. En truckplatooning is eigenlijk alleen een eerste kleine stapje daarvan. Nou, ik ben benieuwd wat het gaat worden. Het lijkt mij een hele verrassing als je zo'n treintje tegenkomt op de snelweg. We gaan het zien. Het duurt niet lang meer. Goed. Robert Jansen van TNO, hartelijk dank. Graag gedaan. Kan mijn plek niet vinden, hou het nergens uit. Had een paar vriendinnen, heb het steeds verbruikt. Toch kwam soms de liefde op mijn weg voorbij. En daarom nee, van mij geen klacht, zij was goed voor mij. Die korte tijd in Friesland, dat meisje bij de sluis. O, haar mond een wereld en haar hart een huis. Ze was mijn vuur een lange winter, was mijn bed van stro. In het voorjaar ging ik weer, het is nou eenmaal zo. Kan mijn plek niet vinden, hou het nergens uit. Had een paar vriendinnen, heb het steeds verbruikt. Toch kwam soms de liefde op mijn weg voorbij. En daarom nee, van mij geen klacht. Zij was goed voor mij, die ene maand in Brabant. En Maaike om me heen. Asters voor het venster, thuis voor ons alleen. Ik zie haar voor me staan en lachen. God, wat een geluk. Ik heb mijn toekomst in mijn hand. Ik maak hem zelf weer stuk. Ik kan mijn plek niet vinden. Hou het nergens uit. Had een paar vriendinnen. Heb het steeds verbruikt. Toch kwam soms de liefde op mijn weg voorbij. En daarom nee, van mij geen klacht. Zij was goed voor mij. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. It's gonna take some time this time to get myself in shape. I really fell out of line this time. I really miss the gate. The birds on the telephone lines are crying out to me. Next time. And I won't be so blind next time. And I'll find some harmony. But it's going to take some time this time. And I can't make demands. But like the young tree in the winter time, I'll learn how to bend. After all the tears we spent, how could we make amends? So it's one more round for experience, and I'm on the road again. And it's going to take some time this time, and I can't make demands. ...1972 was het jaar voor de Carpenters... ...en it's going to take some time this time. En daarvoor Frans Halsema... ...en zij was goed voor mij. Ontspannen sporten met Mindful Run. Dat straks, na Craig David. For all the years that I've known you, baby... I can't figure out the reason why lately you've been acting so cold. Baby, didn't you say? If there's a problem, we should work it out. So why you giving me the cold shoulder now? Like you didn't even want to talk to me, girl. Tell me, okay, I know I was late again. I made you mad and then I stoned in the bed. But why you making this thing drag on so long? Sick and tired of a silly game. Don't think that I'm the only one here to blame. It's not me who's been going round slamming doors. That's when you turned and said to me, I don't care, baby, who's right or wrong. I just don't love you no more. Rain outside my window pouring down. What now? You're gone, my phone, I'm sorry. Feeling like a fool, cause I let you down. Now it's too late to turn it around. I'm sorry for the tears I've made you cry. I guess this time it really is goodbye. You made it clear when you said I just don't love you no more. That I made a few mistakes, but never thought that things would turn out this way. Doesn't make sense to me now that you're gone. I see it all so clearly. Me at the door with you in a state, giving my reasons, but as you look away, I can see a tear roll down your face. That's when you turned and said to me, I don't care, baby, who's right or wrong. I just don't love you no more. Rain outside my window pouring down. What now? You're gone, my phone, I'm sorry. Feeling like a fool cause I let you down. Now it's too late to turn it around. I'm sorry for the tears I've made you cry. Guess this time it really is goodbye. You made it clear when you said I just don't know. Those simple words hit so hard. They turn my whole world upside down. Girl, you caught me completely off guard. On that night you said to me, I just don't love you no more. Rain outside my window pouring down. What now? You're gone, my phone, I'm sorry. Feeling like a fool cause I let you down. Now it's too late to turn it around. I'm sorry for the tears I've made you cry. Guess this time it really is goodbye. You made it clear when you said I just don't love you no more. Rain outside my window pouring down. What now? You're gone, my phone, I'm sorry. Feeling like a fool cause I let you down. Don't Love You No More van Craig David. Mindful Run. Mariska de Vries hoort van Augusta van Hoogdalen wat dat precies inhoudt. Ik ga praten over een mindful run of over mindful run. Ik weet niet of een ervoor moet. Ik weet niet precies wat het is, maar Augusta van Hoogdalen kan mij daar alles over vertellen. Welkom. Mindful run, wat is dat? Mindful run is eigenlijk een onderdeel. We hebben ook mindful trail run, power walk en cycling. Dat is eigenlijk om mensen op een ontspannen manier in de beweging te behouden. Vooral in de natuur. Dat is eigenlijk ons kantoor is de natuur. Dus mensen in de natuur in beweging te krijgen. En vooral te zorgen dat ze bezig zijn met het hier en nu. Dus de rest gewoon ook eens eventjes los te laten. Ook mensen die ook wel prestatiedruk opleggen doordat het wedstrijdlopers zijn. Heb je wel eens dat je ook eens gewoon nodig is om ontspannen te lopen of ontspannen te fietsen. En dan vooral met neusademhaling waar wij heel erg op gericht zijn. Daar is heel veel extra energie door te halen door efficiënter daarmee om te gaan. Ik hoor een paar dingen. Ik hoor inderdaad in de natuur. Dat is natuurlijk vaak verbonden met mindful. Ik hoor in het hier en nu. Dat is heel erg mindful natuurlijk. Ja. En ik hoor de neusademhaling. Dat doet me dan meer aan yoga technieken, ademhalingstechnieken denken. Is het een combinatie van, ja, van allerlei allerlei dingen? Ja, de Mindful Run is inderdaad een combinatie van de technieken van yoga, neusademhaling, maar ook het bewegen en het actief bezig zijn, zodat je ook wat meer energie uit jezelf kan halen. Ja, en dat hier en nu is meer dat je bezig bent met je sport of waar je nu mee bezig bent. En heel vaak mensen die gaan ook wel sporten en denken nog steeds aan iets anders. Zorg dat je bezig bent met waar je nu mee bezig bent. En hoe bereik je dat? Want dat is een soort meditatieachtige techniek dan, denk ik. Ja, zoals wij het noemen is het eigenlijk, wij hebben zeg maar een soort denkbeeldige rugzak met tools bij ons die wij aanreiken. We laten de mensen bepaalde oefeningen doen, waarbij je dus bijvoorbeeld moet horen en moet ruiken en dan wat dieper. Dus niet de dichtbijzijnde geluiden, maar zorg dat je wat dieper gaat luisteren. Dus dan ben je voornamelijk al bezig met... Met je zintuigen. Precies, want als je daar dus niet in verdiept en dus weer met je gedachten afgeleid bent, dan ga ik jou de vraag stellen wat je gehoord hebt. En dan heb je niks gehoord. Dan dacht je aan je boodschappenlijstje voor morgen. Ja. Precies, en dat is juist zo fijn om dat ook heel eventjes gewoon weg te laten. Je begeleidt dat sporten dus eigenlijk door mensen constant bij het nu te houden. Of leren ze op een gegeven moment technieken waardoor ze dat zelf helemaal kunnen. Precies, we gaan het inderdaad in een 5-weekse cursus leren we eigenlijk heel veel technieken aan en vooral de ademhaling. Heel veel mensen die in ruststand eigenlijk al neus-mond doen. En dat is natuurlijk niet nodig, want je kan dat gewoon met neusademhaling doen. Als je dat gedurende de rustige periode doet, hou je veel meer energie over om 's avonds dus nog je sport of je andere dingen te doen. Want als je neusademhaling doet, dan haal je dan dieper adem? Of krijg je die zuurstof beter in je longen? Hoe zit dat precies? Sowieso haal je inderdaad wat dieper adem. Want als je dan nu een testje zou doen en je zou proberen met je neus aan te halen, kan je langer inhalen als met je mond, want dan heb je het eerder bereikt. Je hartslag gaat 70 slagen per minuut minder doen als je het met neusademhaling doet. En als je in rusttoestand, zoals wij nu zitten, je televisie te kijken, en je doet dan toch je mond gebruiken, dan verspil je eigenlijk te veel energie. En als je dat gedurende de dag doet, heb je eigenlijk die energie om 's avonds nog even lekker een wandeling te doen of even te fietsen, heb je eigenlijk dan niet meer over. Goed, als mensen meer interesse hebben, heb je een website waar het een en ander op staat? Sowieso zijn we op Facebook hebben we ook natuurlijk twee sites. Het is ook een onderdeel van Running Friends Company. En we hebben Mindful Run, Vlaardingen, Schiedam en Sluis, dus van mij. Ze kunnen namelijk ook via de algemene site, en dat is de www.mindfulrunnederland, kunnen ze kijken. En www.runningfriendscompany.nl. Dan komt het helemaal goed. Er zijn heel veel wegen om erbij te komen. Ik wens heel veel mensen heel veel mindful sportplezier. En als dat aan jou ligt, komt het wel goed. Ik sprak met Augusta van Hoogdalem. Dankjewel. Dankjewel. Black Box was dat. De late avond van dinsdag 17 april maakt zo weer plaats voor de aanstaande nacht. Morgen is er een nieuwe late avond en dan zit hier Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Voor nu alvast bedankt voor het luisteren. Hope Chapel heeft het laatste woord met Heaven's Wonder. Fijne nacht. On that day when justice reigns. This world no longer holds us. The trumpet declares his return and calls for all his children. When the sky is torn in two, we will see our long lost brothers. We will meet our waiting Father when we awake to heaven's wonder. And we'll sing holy, holy. Savior causes night to run and hide. Every knee will bow before him as he comes to wed his bride. Free from the weight of our sin, we will fly on wings like eagles. Hallelujah, hallelujah.